NPO Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. Compost gemaakt van groente, tuin en fruitafval bevat allerlei stoffen die we niet op de bodem, in het water of op ons voedsel zouden willen. Bleek eerder deze week uit onderzoek van onze redactie. We leven in een deken van gif, zegt een milieudeskundige daarover. Zij en haar collega's willen meer en betere regelgeving daarvoor. Straks in één vandaag naar het NOS Journaal. Jeroen Tjepkema. De trekkers van boeren die urenlang protesteerden bij het provinciehuis van Overijssel in Zwolle zijn vertrokken. Tientallen boeren zijn daarna naar het gemeentehuis gegaan. Ze willen in gesprek met de burgemeester, meldt RTV Oost. Rond het centrum van Zwolle staat een file van trekkers. De politie heeft meerdere bruggen richting het centrum geblokkeerd. De boeren protesteren omdat ze door de stikstofregels nauwelijks meer een natuurvergunning kunnen krijgen. Ze eisen dat de provincie stopt met dwangsommen voor boeren die doorwerken. De politie hield eerder vandaag 2 actievoerders aan. 82 verdachten in Noord-Holland ontlopen hun straf omdat het Openbaar Ministerie kampt met capaciteitsproblemen. Zaken waarin het gaat om ernstige geweldsmisdrijven en zedendelicten gaan door, maar andere zaken dus niet, zegt het OM. Waar het wel om gaat zijn eenvoudige mishandeling, eenvoudige diefstal, belediging, bedreiging, maar ook lichte drugszaken en verkeerszaken. Het Openbaar Ministerie wil op deze manier bereiken dat de afdoening van deze zaken niet in de weg staat aan die van andere, urgentere zaken. De zaken die geschrapt worden zijn gepleegd tussen 2010 en 2016. De slachtoffers zijn op de hoogte gebracht door het OM. Het OM gaat in hoger beroep tegen 7 van de 9 verdachten in de Mallorca-zaak. De rechter legt de straffen op tot 7 jaar cel. Het OM is daar niet mee eens omdat er maar 1 persoon is veroordeeld voor doodslag, terwijl dat volgens het OM meerdere zijn. In 2 dagen tijd zijn in Spanje 6 bombrieven gevonden. De brieven waren onder meer gericht aan de Spaanse premier Sanchez en de Oekraïense en Amerikaanse ambassade. Wie achter de brieven zit is niet bekend. Een bekende protestleider in Belarus ligt niet meer op de intensive care. De vrouw, Maria Kolesnikova, zou zijn overgeplaatst naar een andere afdeling. Het is niet bekend wat er met haar aan de hand is. Kolesnikova is een tegenstander van president Lukashenko en zit een celstraf uit van 11 jaar. De grote Nederlandse steden hebben voor de wedstrijd van Canada tegen Marokko op het WK voetbal maatregelen getroffen tegen rellen. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam waren zondag ongeregeldheden nadat mensen de straat op waren gegaan om de winst van Marokko op België te vieren. In Amsterdam zijn nu 3 plekken aangewezen als veiligheidsrisicogebied, zodat de politie eerder kan ingrijpen. En in Den Haag zal de politie in de Vijandlaan in de Schilderswijk eerder afsluiten als het nodig is. Ook zullen buurtwachten en jeugdwerkers herkenbaar op straat rondlopen. Alle spelers van het Nederlands elftal zijn fit voor de 8e finale van het WK aanstaande zaterdag tegen Amerika. Dat zei verdediger Dumfries op de spelersconferentie. Volgens Dumfries wordt het geen makkelijke wedstrijd. We hebben ze geanalyseerd. Ik heb ze ook natuurlijk hiervoor wel zien spelen. Ik denk een goede ploeg, veel energie in de ploeg. En ze doen het goed. Ze willen ook voetballen, ze willen ook vooruit. Je ziet dat ze ook druk willen geven. Dat komt natuurlijk ten goede natuurlijk ook voor ons spel natuurlijk. Gisteren trainde De Vrij apart en liep Frimpong een blessure op. Maar volgens Dumfries is iedereen dus vandaag in goede conditie voor komend weekend. Het weer vooral in het noorden en westen af en toe zon. Het is een graad of 6. Morgen meer bewolking, een stevige oostenwind en ongeveer 3 graden. Jeroen, dankjewel bij de ANWB. Edwin Gerritsen, dag Edwin. Dag Suzanne. Waar staat die les? Ruim 200 kilometer. En vooral bij Amsterdam is het druk door een ongeluk op de ring. Op de A10 Noord en Oost richting Utrecht is de vertraging 3 kwartier. Maar er ook vielen op de A10 Noord richting Zaanstad voor afrit Volendam 1/2 uur. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam voor knooppunt Koenplein 1/2 uur. En op de N516 Zaandam richting Oostzaan voor de aansluiting met de A8 3 kwartier vertraging. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. De Kampschilders van Jan Brokke. Over de reddende kracht van kunst in moeilijke tijden. Een magnifiek boek volgens Philip Dreugen. De Kampschilders. Nu in de boekhandel. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiochains. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Zilveren Kruis en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €308. Maar bij Specsavers audiochains is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Stop. Dat geeft ruimte. Om te ontdekken wat er in je zit en waar je toe in staat bent. De Baak geeft jou de ruimte om te groeien, op je werk en als persoon. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Hoi, dit is de voicemail van Mart van Tuinmart. Boodschappen na de piep. Dit is je vader. Hoor net je reclame in het Sterblok. Leuk hoor. Hey, harde werker. Zelfs op de radio met je reclame. Topper! Papa, je bent op de radio. Hoi, Mart. Ja, het is erg druk in de winkel. Bel me even alsjeblieft. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Adverteren bij Ster kan al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Enschede, creatieve stad. Laat je verrassen door prachtige architectuur. Ontdek meesterwerken in musea. En laat je onderdompelen in een spectaculaire wereld van licht tijdens het evenement Enschede Lights Up. In Enschede word je warm ontvangen. Zoek de grens op. Kijk snel op uitinenschede.nl/weekendjeweg. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Misschien komt het voor u als een verrassing. Maar door de inzet van AI en data-analyse van bijvoorbeeld walvisgeluiden helpen we wetenschappers ons ecosysteem beter te beschermen tegen klimaatverandering. Om de toekomst van onze wereld veilig te stellen, moeten we nu investeren in digitale innovaties. Ontdek meer over onze Future Forward Project op capgemini.nl. Capgemini. Get the future you want. NPO Radio 1. Afro Tros. Boeren komen in de problemen omdat wij ons afval niet goed scheiden. Compost, gemaakt van GFT-afval, blijkt vervuild met PFAS, zware metalen, pesticiden. Maar wat is daaraan te doen? Een nieuw incident bij een TBS-kliniek werpt de vraag op of er sprake is van een toename van incidenten bij TBS-klinieken. Dat zoeken we uit in Feit of Fictie. En 2 wedstrijden in de achtste finale van het WK voetbal zijn om 4 uur begonnen. Met bam, Canada-Marokko meteen al een goal, Krijnschuitmaker. Ja. Na 4 minuten was het al raak, Suzanne. Dat was te danken aan een blunder van de Canadese goalie Milan Borjan. Hij speelde de bal zomaar in de voeten van Hakim Ziyech. En die kan het al feilloos afmaken. Prachtig lopje over de keeper heen. En dat betekende de 1-0 voor Marokko. Nu staat Marokko klaar om de vrije trap te gaan nemen. Dat doen ze dan met Sabiri. Bal beland in de Canadese muur. Ja, in die wedstrijd is Canada al uitgeschakeld. Maar er zijn nog wel heel veel Canadese fans in het Altamara Stadium. En Marokko is nog ongeslagen op dit wereldkampioenschap. Laatste 16 wordt bereikt bij winst of een gelijkspel. En kan zelfs eerste in de pool worden als Kroatië België niet weet te verslaan. Het begin is fantastisch. Een doelpunt voor Hakim Ziyech. Na een Canadese blunder achterin. 0-1 na 4 minuten voor de Marokkaan. En hoe is het bij Kroatië België? Chris Wobbe. 0-0 nog steeds. Maar Kroatië zeer dominant. België op 4 plaatsen gewijzigd ten opzichte van de wedstrijd tegen Marokko. Die de Marokkanen dus wonnen met 2-0. En daardoor zetten ze deze groep F op de kop. Ja, wordt dit dan de laatste dans van de duivels? De rode duivels, zoals de bijnaam van de Belgen luiden. Die luidt nog steeds. Die natuurlijk beschikken over een gouden generatie op eindtoernooien. Prachtig voetbal lieten zien. Maar zichzelf nooit beloonde. 4 jaar geleden. Halve finales uitgeschakeld door Frankrijk. Kroatië werd de finalist. Dat verloor het uiteindelijk. De finale van Frankrijk. Een sterke tegenstander dus. België door die tussenstand bij Krijn. Moet dus winnen. Er is geen andere keuzes. Maar de eerste echte kans is al voor Kroatië geweest. Na 10 seconden was het Perisic die gevaarlijk voorlangs schoot. Nu België in balbezit. Dat met het oudste WK basisteam van deze eeuw op Australië na is aangetreden. Heel veel 30-plussers. Dat komt de Belgen ook veel op kritiek te staan. Binnen de lijnen misschien nu dan naar Mertens die in de spits staat. Maar is de bal even kwijt. Nee hoor, dat is de Kroatische doelman Livakovic die de bal wegplukt. Wedstrijd moet nog een beetje ontbranden. 0-0 bij Kroatië, België in minuut 10. vandaag. Suzanne Bosman. En Lammert de Bruin. Donderdag 1 december is het. Lammert, je hebt nieuws over de vermissing van Arjen Kamphuis. Dat is al een tijdje, hè? Ja, want de vriendengroep van Arjen Kamphuis, die onderzoek deed naar zijn mysterieuze verdwijning, kwam vanmiddag met een verklaring. Kamphuis, een hacktivist, een expert op het gebied van computerbeveiliging, verdween in augustus 2018 in Noorwegen. Alleen niemand wist dat hij daar was en wat hij daar deed. En door zijn nauwe contacten met klokkenluiders als WikiLeaks-oprichter Julian Assange ontstonden er al snel complottheorieën. Te meer omdat in de plaats waar hij voor het laatst werd gezien een NAVO Security Centrum zit. Maar toch lijkt het er nu op dat Arjen is omgekomen nadat hij is omgeslagen met zijn kajak. Een onderzoek ter plekke met behulp van patholoog-anatoom Frank van der Goot leverde op dat Arjen waarschijnlijk naar een wildcamping wilde kajakken en daarbij is omgeslagen. Ja, en na maandenlang wachten is het zover. De eerste beelden van de veelbesproken documentaire van Harry en Meghan zijn vanmiddag online gezet door Netflix. En in die trailer zien we een aantal niet eerder gepubliceerde privéfoto's, die overigens niet zouden misstaan op een Insta-influencer-account. En dit zijn de iets wat dreigende teksten van Harry en Meghan die je daarbij hoort. Why did you want to make this documentary? No one sees what's happening behind closed doors. I had to do everything I could to protect my family. When the stakes were this high, doesn't it make more sense to hear our story from us? Het kabinet moet meer wetgeving en normen instellen om de vervuiling met giftige stoffen in compost aan te pakken. Met dat statement komt de vereniging afvalbedrijven vandaag, naar aanleiding van onderzoek van 1 Vandaag. Uit het onderzoek blijkt dat in GFT-compost PFAS, pesticiden en zware metalen zitten. In de studio collega Joost Lammers. Joost, gisteren was je er ook aan. Toen meldde je dat er een hoop stoffen dus in compost van GFT zitten die je daar niet in wilt hebben. Wat was dat ook alweer? Ja, we hebben op Landelijke Compostdag in dit voorjaar hebben wij op 4 plekken compost opgehaald. Dat werd uitgedeeld aan inwoners als een bedankje voor het inzamelen van het GFT-afval. En dat hebben we laten testen in laboratoria. En daaruit kwam voor dat er in al die samples die we hebben genomen 14 soorten bestrijdingsmiddelen zitten, 16 stoffen uit de groep PFAS en 8 zware metalen. En die resultaten hebben we vervolgens voorgelegd aan deskundigen, toxicologen, milieudeskundigen. En die slaan daarop aan. Die zeggen, dit is zorgelijk, dit zou niet in het compost moeten zitten. Dit heeft mogelijk zelfs gevolgen voor de gezondheid of voor het milieu als er te veel van dit soort stoffen bij de mens komen. Ja, nou heb je dit vanmorgen voorgelegd aan de voorzitter van, ik zei het al, de Vereniging Afvalbedrijven. Dat is Boris van der Ham. Die afvalbedrijven die maken die compost die jij hebt laten onderzoeken. En dit is wat Van der Ham daarover zegt. Wij zouden echt de Nederlandse overheid en de Europese Unie willen oproepen om daar echt mee te versnellen. Het moet er gewoon snel uit. Want hoe langer je dit gebruikt, hoe langer je dat ook nog weer in het afval zal terugvinden. Nou zijn er normen voor zware metalen, maar geen normen voor pesticiden, geen normen voor PFAS. Zou het niet goed zijn om die normen ook voor dat soort stoffen te maken? Nou, dat is een interessante vraag. Op zichzelf zouden we heel graag ook met NNV om de tafel gaan zitten om eens te kijken of dat soort normen niet geformuleerd worden, zodat ook burgers weten dat het afval wat er nu is, hè, althans de compost wat nu wordt gebruikt, dat gewoon veilig is. Maar dat daarmee wel ook duidelijk wordt gemaakt dat het wel minder moet worden dan wat het nu is. Ja, dat zegt Boris van der Ham. Joost Lammers, het klinkt alsof die afvalbedrijven ook inzien dat er iets moet veranderen. Ja, dat klopt. Zij worden natuurlijk ook geconfronteerd met nieuwe stoffen die er elke keer inkomen. En als daar geen normen voor zijn, zo zei Boris van der Ham ook tegen mij, dan kun je ook niet zeggen dat het veilig is als het beneden een bepaalde norm is. Dus wat dat betreft zijn zij er ook bij gebaat om dat er normen komen. En dat is ook wat deskundigen, toxicologen en die milieukundigen tegen ons zeggen. Die zeggen, die regelgeving loopt achter. Er moeten regels komen, er moeten normen komen, er moet meer wetgeving komen, zodat we weten wat er in dat compost zit en dat we het in de gaten kunnen houden ook. En zo zegt ook emeritus hoogleraar toxicologie Jacob de Boer, pleit daar ook voor. Men is over het algemeen, vind ik, in Nederland veel te gemakkelijk met controle en met metingen. Ik vind dat echt gewoon veel beter zou moeten. Dat geldt voor oppervlaktewater, het geldt voor in dit geval compost, maar het geldt ook voor heel veel andere zaken. Ja. Er is gewoon onder de druk van de bezuinigingen, zijn er gewoon ook heel veel laboratoria gesloten. Men had zoiets van, het hoeft allemaal niet meer, we hebben het wel allemaal onder controle nu. En dat is echt niet het geval. Nou, dat is wat Jacob de Boer zegt. Hij is dus toxicoloog. Maar toch nog even bij Van der Ham. Die haalt het dan ook wel een beetje weg bij die afvalbedrijven. Je zou kunnen zeggen, van moeten die daar zelf niet naar kijken? Ja, ze zeggen, we hebben eigenlijk de overheid daarvoor nodig. Dat is wat hij zegt. Ja. Het komt omdat het aan de voorkant er natuurlijk in komt. Dus wat wij er zelf ingooien, wat fabrikanten maken, Daar heeft hij het natuurlijk over. Daar moet wat aan gedaan worden. En tegelijkertijd zegt hij, als wij meer duidelijkheid hebben, kunnen we ook meer aan de mensen vertellen wat er dan in zit. En dan weten ze ook wat erin zit. Dus dat is voor hem belangrijk. En natuurlijk, ik heb hem ook de vraag gesteld, hebben jullie dan zelf geen rol? Maar dan komt hij elke keer weer met dat vooral aan de overheid ligt. En de Europese gemeenschap, de Europese Unie en het kabinet daarmee aan de slag moet. Nou, laten we het erop houden dat we het misschien samen moeten doen. Maar kun je dan in de tussentijd niet zeggen dat we die compost gewoon niet gebruiken, zolang we niet precies weten wat erin zit en wat dat doet? Ja, dat is natuurlijk het ingewikkelde, want compost is ook heel belangrijk als circulaire bodemverbeteraar. Wordt door boeren ook steeds meer gebruikt. Het bindt CO2 in de grond en het zorgt voor minder stikstofuitstoot, omdat er geen dierlijke mest moet worden gebruikt. Dus voor boeren is het heel belangrijk. En als je dan, het is eigenlijk een balans. Hoeveel van de voordelen en nadelen tegen elkaar afwegen. Wanneer gebruik je het en hoeveel gebruik je dan om te voorkomen dat je te veel giftige stoffen op je grond krijgt, maar tegelijkertijd wel de voordelen gebruikt om dit soort opslag van CO2 en minder stikstofuitstoot te hebben. Maar ja, en dat het ook goed is voor de teelt. Hè? Bijvoorbeeld akkerbouwer Jasper Raubers, die gebruikt de compost volop. Is er ook groot fan van op zich. Hij teelt in Abbenes, vlakbij Schiphol, aardappelen, uien en suikerbieten. We weten als boer ook dat er veel plastic vervuiling in zit. Gebruikt u het zelf, die keurcompost, die GFT-compost? Ik heb dat inderdaad in het verleden wel eens gebruikt, maar daar heb ik wel een beetje spijt van. Want er zaten toch gewoon plastic deeltjes in. En dan zeg je van ja, dat zag je toch van tevoren. Nee, dat zie je vaak niet, want het zijn hele kleine stukjes. En dat zie je pas vaak als het dan schoongeregend is. En dan komt die kleur, dan wordt het zichtbaar. Ja, dus dat wilde hij niet meer. Maar als je dat zo hoort, Joost, dan is er toch inderdaad van alles aan gelegen dat compost zo schoon mogelijk is. Ja, en dit is niet de enige reden, want we hebben straks in 2027 weer een nieuwe opgave. Dan moet de waterkwaliteit voldoen aan bepaalde Europese richtlijnen. Je kan je voorstellen, als wij jaar in jaar uit dit soort stoffen op de landbouwgrond in het milieu brengen, dat ook die stoffen een deel weer in dat water terechtkomen. En eigenlijk hebben we er dan nog meer last van. Dus is alle reden om snel in actie te komen. Mm-hmm. Ja, en dan vraag je toch af, als er nou normering is, als er regelgeving is, hoe gaat dat dan? Want het begint toch ergens, misschien ook wel bij ons thuis, als wij dat GFT inzamelen. Ja, het begint misschien bij de fabrikant die spullen maakt bijvoorbeeld geen PFAS meer mag gebruiken. Maar we hebben als consument natuurlijk ook een verantwoordelijkheid in wat je koopt en wat je vervolgens in die GFT-bak gooit. Dat je daar in ieder geval goed in de gaten houdt dat je bepaalde spullen daar sowieso niet in gooit om die vervuiling te beperken. Want dat het moeilijk is om die vervuiling te beperken, dat is duidelijk. Want veel van die giftige stoffen zijn overal. Maar als fabrikanten, consumenten daar scherper op letten bij hun productie, maar ook met wat je gewoon in de supermarkt koopt, kun je daar een deel van beperken. Ja, nou hebben wij ook Lammert de minister, Piet Adema, minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, gevraagd om een reactie. Ja, en hij laat ons weten dat het kabinet de aanwezigheid van PFAS en resten van bestrijdingsmiddelen in compost wil terugdringen. Ja, dat is een mooi streven, maar hij heeft het helemaal niet over aangescherpte normen en zo. Nee, dat hebben we hem natuurlijk wel voorgelegd. Gevraagd van, deskundigen zeggen dit, die willen dat er meer regelgeving komt. Nou, daar reageert hij helemaal niet op. Maar misschien dat onze uitzending helpt om hem een soort van schop onder de kont te geven, om daar meer naar te gaan kijken. En zeker met het pleidooi van de afvalverwerkers erbij. Mm-hmm. Oké, goed. Dankjewel. Laten we hopen dat hij kijkt, inderdaad. Of dat hij er in ieder geval nog even op geweest wordt. Want ja, de voorbeelden die zijn, hè, ook die we gisteren in de uitzending hadden van Stephanie met haar schimmelinfectie en hoe daar de medicijnen niet meer op reageerden. Met nu dit verhaal van de boer er ook weer bij. Dankjewel vanavond in onze televisieuitzending. Om 6:30 is dat op NPO 1. Dan komt onder meer de boer die we net hoorden, Jasper Raubers, uitgebreid aan het woord. Dankjewel. Het verkeer gaan we naar Robert Vriesen. Hallo. Hallo, goedemiddag Suzanne. Avondspits is begonnen. Het is druk bij Rotterdam, maar de meeste vertraging toch echt wel bij Amsterdam door problemen op de A10, de ringweg van Amsterdam. Vanuit knooppunt de Nieuwe Meer naar knooppunt Watergraafsmeer staat bij afrit Volendam op de A10 Noord 4 kilometer met 20 minuten vertraging. En verderop bij Zeeburg nog eens 7 kilometer met een kwartier oponthoud. Daardoor ook viel op de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam bij knooppunt Koenplein 4 kilometer met een half uur vertraging. En het is file rijden op de A15 Europoort Rotterdam bij Rozenburg Centrum 10 kilometer met een half uur vertraging door een ongeluk. Is daar de rechte rijstrook dicht. Tijd om weer te kijken naar het voetballen. Kroatië-België, Chris Wobbe. doelpunt. Ja, er gebeurt genoeg in deze wedstrijd die België moet winnen. Een strafschop voor Kroatië, zo leek het. Modric van Real Madrid stond al klaar om op doel te schieten. En daar tussen de palen stond Courtois, zijn ploeggenoot bij Madrid, die zijn 100ste in het land kiept. Maar de heren moesten nog even wachten. Toch nog een VAR-check en buitenspel. Geen strafschop dus voor Kroatië. Maar België ontsnapte dus, terwijl het zelf een minuut daarvoor de eerste grote kans van de wedstrijd kreeg. Dries Mertens uit kansrijke positie over de lat geschoten. België moet het vandaag echt doen. Ze moeten gaan winnen. Kroatië mag. Gelijkspel is voldoende. Maar Kroatië echt de bovenliggende partij. De vice wereldkampioen. Nog steeds op 0-0 tegen de gespannen Belgen in minuut 21. Nou, en energiek begonnen. Canada, Marokko. Na 4 minuten was het 1-0. En Marokko zet het spel voort met een uitstekend spelende Hakim Ziyech. Canada in de problemen al sinds de openingsfase. Al was er één aanval met Kyle Larin en Buchanan die bij de tweede paal opdook. Twee spelers van Club Brugge die elkaar wisten te vinden. Maar hij was net te laat met zijn actie of net te laat met zijn inzet bij de tweede paal Buchanan. En dus leverde dat geen doelpunten op voor Canada. Dat het dus weer alle WK-wedstrijden niet heeft gespeeld. Heeft verloren. Ja, bij Marokko zien we Yassine Bounou. Overigens in Canada geboren. Canadese Marokkaan dus in het doel staan in de vorige wedstrijd. Was hier ineens niet bij. Het bleek duizelig te zijn. Vlak voor de aftrap. Maar nu is hij gewoon van de partij. Heeft nog niet heel veel te doen gehad. Want het is Marokko dat bepaalt wat er gebeurt binnen de lijn. Hij heeft heel veel balbezit. Zo af en toe probeert Canada eruit te komen. Maar Marokko staat gewoon heel goed opgesteld binnen de lijnen. En leunt bovendien op een 1-0 voorsprong van Hakim Ziyech. Bovendien staat ook Mazraoui in de basisopstelling. En net als Sofian Amrabat en Hakim Ziyech. Abou Klal is de man die in de vorige wedstrijd tegen België scoorde. Ex-AZ onder meer. Maar hij zit op de bank in deze wedstrijd. Gaat ongetwijfeld in de tweede helft. Of nog aan spelen toe komen. Marokko staat op een 1-0 voorsprong tegen Canada. Van Qatar naar Lochem. Want Lochem kent vandaag een wereldprimeur. Voor het eerst schakelt een woonwijk over van aardgas op waterstofgas. Dat door de al bestaande gasleidingen dan gaat stromen. 12 wat oudere grote huizen ook bleken geschikt om mee te doen aan deze pilot. Die maximaal 5 jaar gaat lopen. Verslaggever Laura Kors was welkom in een paar van die huizen aan de Nieuwe Weg. Om te kijken wat dit voor de bewoners betekent. Wat bent u aan het doen? Ik ben nu de binnenleiding aan het beproeven op gasdichtheid. Lijkt een soort bloeddrukmeter. Ja, inderdaad. Hier voorheen liep hier aardgas doorheen. En over een kleine 2 uur gaat er waterstof doorheen. En dat moet natuurlijk absoluut dicht zijn. Vandaar de beproeving op dichtheid. Is een waterstoflekje gevaarlijker dan een aardgaslek? Waterstof is 3 keer dunner dan aardgas. Dus het stroomt er sneller uit. Het is sneller op een explosief mengsel. Dit is dus heel erg belangrijk wat u doet. Hier hangen mensenlevens vanaf. Ja, ja. Voor het traject hebben we uitvoerig de leidingen nagelopen in huis. Er mogen geen aftakkingen zitten, want je mag niet koken op waterstof. Nog niet. Misschien is dat de toekomst. Stel, er is een lek. Kun je het ruiken? Je kunt het ruiken. Is er een geurtje aan toegevoegd? Dezelfde geur als aardgas. Klopt, ja. Martin Hovius woont in het indrukwekkende huis dat vandaag overschakelt op waterstof. Het huis is uit, ruim 120 jaar oud. Het is groot. Daar is een mooie soort serre-achtig. Serre, inderdaad, achter. Is het een beetje warm te stoken? Wij zaten op een energieverbruik van schrik niet toch meer dan 5000 kuub per jaar. Toen wij hier dus met onze kinderen in een huis woonden. Wat we... 5000 kuub? Hoeveel kinderen had u? 10? Nee, 2. Oh. Het gemiddeld huishouden is ongeveer 1300. Ja, dat ben ik nu ook achtergekomen, ja. Ja, dus wij stookten, denk ik, wij verloren ook heel veel gas via ramen, deuren, muren, dak en vloeren. In de praktijk verandert er niet zoveel voor Hovius. De nieuwe ketel is een bruikleen en de waterstofprijs is hetzelfde als de gasprijs. We krijgen een andere gasmeter, dus een waterstofmeter. We krijgen natuurlijk de ketel boven en verder in principe niks. Het waterstofgas is niet groen. Dus niet gemaakt met behulp van wind- of zonne-energie. Dat bestaat eigenlijk nog niet, laat netbeheerder Aliander weten. Daarbij gaat 30% van de energie ook nog eens verloren bij het maken van waterstofgas. Ik had wel een contract met groene energie, dat klopt. Ja. Wat dat betreft wordt er een stapje achteruit gedaan. Als je het zo wil zien, ja. Maar ik denk, daar staat tegenover dat, nogmaals, als we niet zouden proberen met waterstof is door leidingen te laten lopen en om huizen ermee te gaan te verwarmen, dan komen we ook nooit verder in ons bestaan. Heeft u zorgen? Aan de ene kant, denk maar aan de zeppelins van vroeger. Er was, het is natuurlijk een ontploffend gas. Maar van de andere kant is het ook niet veel gevaarlijker dan aardgas. Gaat u nu vanavond naar bed met visioenen van ontploffende zeppelins in uw hoofd? Nee, nee, dat ga ik echt niet doen. Ik heb wel natuurlijk gedacht van, we hebben onze verzekeraar nog wel even extra geïnformeerd. Maar die zagen geen probleem in het feit dat we op waterstof over zouden gaan. Dus is de premie omhoog gegaan? Is de premium? Nee, tot nu toe in ieder geval niet. We gaan ervan uit dat dat niet gebeurt. Kijk, we gaan ervan uit dat het werkt. Maar de proof of the pudding is in the eating. Je kunt het spreekwoord enigszins aanpassen op deze situatie. En dan zeg je, de proof of the pudding is in the heating. Twee dingen komen samen in deze wijk in Lochem, waardoor het geknipt is voor deze pilot. Grote, oudere huizen waarbij een warmtepomp geen optie is. En bewoners die geld genoeg hebben om flink te investeren in isolatie. Zo heeft de familie Hovius dubbel glas, muurisolatie en vloerverwarming. En ook de familie Kruif aan de overkant heeft deze investeringen gedaan. Hun huis wordt al verwarmd door waterstof. Al een hele dag zonder problemen. En wat merkt u ervan? Niets. Klinkt het huis nu anders? Tikken de leidingen? Ik merk helemaal niks. Alles loopt op rolletjes, net als aardgas. Even een paar praktische vragen. Wordt het huis door waterstof sneller warm of wordt het water sneller warm? Het huis wordt niet sneller warm, dat is precies hetzelfde. En het water wat uit de kraan komt? Nou, het water, dat is nog niet helemaal opgelost. Wij hebben dus geen boiler meer. Dat hebben wij niet meer. We hebben nu een gijzerachtige constructie. Dat wil zeggen, het water moet eerst nog verwarmd worden. Dus dat duurt wel langer dan? Duurt langer. En ze willen dat verbeteren, want als je moet wachten tot het warm wordt, kan je natuurlijk als een grote held kan je onder de douche gaan staan. Maar niet iedereen heeft dat vermogen. Bent u zo'n held, meneer Kruif? Nee. Maar gezien mijn leeftijd vind ik dat ik dat ook niet hoef te zijn. Zouden we even kunnen testen in de keuken bij het kraanwater? Ja. Oké, het is nog lauw. Ja. Luister, het is vanaf gisteravond 6 uur dat de zaak loopt. Nee, we zijn coulant, maar wel even in de gaten houden. Nu wordt hij warm. Ja, nu is hij wel echt warm. Ja. En dat had ik net boven met douchen ook. Ja, nu wordt het ook te warm om mijn hand eronder te houden. Ja, en dan ga ik even kijken hoe lang. 43 seconden. Ik heb het even getimed. Oh, prima. Ja, dan bent de eerste die dat gedaan heeft. 43 seconden, ja, heel goed. Nou, geweldig. Ik vind dat er te veel water wegloopt. Vind ik echt jammer. Dat is nog niet zoals het zijn moet. En dat moet verbeterd worden. Ja, er kunnen altijd nog dingen beter daar in Lochem. Huiseigenaar Hajo Kruif was dat over het overschakelen naar waterstof. Zelf werd hij overigens nog geboren, vertelde hij ook nog, in een huis dat op kolen werd gestookt. Zeg, en er is toch weer gescoord bij Krijn Schuitenmaker? Ja, Marokko startte goed en blijft het goed doen. En nu staat het ook nog 2-0. Een doelpunt van Youssef En-Nesyri, speler van Sevilla, die het 2 seizoenen geleden er helemaal fantastisch deed met 18 doelpunten bij de Marokkaanse ploeg. Krijgt hij behoorlijk wat kritiek, maar nu maakt hij wel de 2-0. Een goede paas van Boufal. En-Nesyri is sneller dan de defensie van Canada. En maakt dus die tweede treffer na een kwart wedstrijd. 2-0 voor Marokko tegen Canada. Vogelgriep is een drama voor de wilde vogels, voor de pluimveesector een ramp en voor dierentuinen een zwaard van Damocles. De grote dierentuinen willen hun populatie nu heel graag en heel snel laten vaccineren, maar het ministerie geeft alsmaar niet thuis. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Jan Zepkema. Volgens onderzoek van RTL Nieuws is de dit weekend gelanceerde app van Forum voor Democratie lek. De gegevens van alle 92.000 leden en voormalige leden liggen op straat, zegt RTL. Het gaat om namen, adressen, telefoonnummers en bankgegevens. De grote Nederlandse steden hebben voor de wedstrijd van Canada tegen Marokko op het WK voetbal maatregelen getroffen tegen rellen. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam waren zondag ongeregeldheden na de winst van Marokko op België. Het Openbaar Ministerie gaat in hoog beroep tegen 7 van de 9 verdachten van de fatale mishandeling op Mallorca. Daarbij speelt dat de rechter maar 1 verdachte heeft veroordeeld voor doodslag, terwijl volgens het OM ook 1 of meer anderen daarvoor verantwoordelijk zijn. In Spanje zijn opnieuw bombrieven gevonden, in totaal gisteren en vandaag 6. De brieven waren onder meer gericht aan de Spaanse premier Sanchez, de Oekraïense en Amerikaanse ambassade en het ministerie van Defensie. Dankjewel, Jeroen. Marco, het weer. Ja, dat weer dat was een meevallertje in het westen en noorden van het land met flink wat zon. In het oosten waren de wolken dikker en van het noorden uit trekt opnieuw bewolking het land binnen. Dat betekent dat die wolken dus wel weer de overhand gaan krijgen vanavond en vannacht. Met later in de nacht in het noordoosten misschien weer een opklaring. Dan kan het daar afkoelen tot rond het vriespunt. De rest van het land liggen de temperaturen als minimum iets boven nul, zo plus 2. Het blijft op de meeste plaatsen droog, ook morgen overdag met in het westen en noorden weer een paar opklaringen en dus een beetje zon. De rest van het land over het algemeen bewolkt en in de loop van de dag in de Limburgse heuvels, helemaal in het zuiden, misschien zelfs een vlok natte sneeuw. Het wordt tussen de 3 en 5 graden met een toenemende oostenwind. En dat betekent dat de gevoelstemperaturen flink lager liggen. Het weekend dan, vaak bewolking, grootste kans op wat zon op de zaterdag. Het is meest droog, overdag plus 2 of plus 3 en in de nacht 1 of 2 graden vorst. Dankjewel. Hoe is het op de weg, Robert? Nou, er staat 400 kilometer file, Suzanne, en het is druk bij Rotterdam. Maar de meeste vertraging heb je toch echt wel bij Amsterdam. Want als je vanaf de A8, de A10 west op wil, dan kan je daar niet door. De Koentunnel die is dicht. Voorlopig zeker nog een uur. Er wordt onderzoek gedaan naar de toedracht van aanrijdingen daar. Dus al het verkeer moet via de A10 Noord en de A10 Oost. En dat kost je zeker een uur extra op dit moment. Verder nog vertraging op de A15, Europoort Rotterdam bij Rozenburg. Een kapotte vrachtwagen. Half uur vertraging daardoor 10 kilometer file. En door de problemen op de A10 en de A8 ook file op de N516 vanuit Zaandam naar Oostzaan. Voor de aansluiting met de A8 3 kilometer file met 3 kwartier vertraging. En dan naar de wedstrijden. Chris Wobbewijk, Kroatië-België. Oh, wat een belang hier bij deze wedstrijd. 0-0 in minuut 31. België 1 kans dus weten te creëren. Mertens, Dries Mertens, hij schoot over. En daarna dus uiteindelijk geen strafschop voor Kroatië. Dat was een spannend moment voor de Belgen. Met 0-0 is de ploeg uitgeschakeld. Na al die jaren met glorie. 5 jaar lang maar liefst achter elkaar op de nummer 1 positie van de wereld. Maar nooit eens een beker. Wel een halve finale plaats 4 jaar geleden. En het moet het vandaag gaan doen. Het moet gaan winnen van de verliezend finalist van 4 jaar terug. Het zeer sterke Kroatië met nu Modric die Sosa wegstuurt aan de linkerkant van het veld. Maar het is billenknijpen. Het tempo gaat ook omlaag omdat de belangen zo zwaar wegen. België loert op die ene kans. Kroatië doet het rustig aan, is door met deze stand. Maar België moet alles geven. Dat lukt nog niet heel goed. Minuut 32, Kroatië-België, 0-0. En Canada-Marokko nog steeds 0-2, Krijn. Ja, en ze hebben het naar hun zin door al die Marokkaanse fans die zijn gearriveerd in het Altoumama stadion. Er zijn er heel veel. Overigens, de Canadese fans hebben ook rood aan, dus ze zijn niet heel gemakkelijk te herkennen van een afstandje. En maar die Marokkaanse fans hebben het prima naar hun zin. Net als in 1986, toen Marokko voor het eerst 36 jaar geleden de 8e finale wist te bereiken van het WK. Ja, nu staat Marokko zelfs virtueel op de eerste plaats in de pool. En Canada heeft tot dusver nog niks in te brengen. Marokko verdedigt uit met Sofiane Amrabat, die ex Feyenoorder en FC Utrecht speler. Speelt tegenwoordig in de basis bij Fiorentina. En Bounou die nog eens een keer de bal wegwerkt. En dan gaat Marokko beginnen aan weer een nieuwe aanval. Dit keer niet zo'n paas als net van Bouffal toen er werd gescoord. Maar steeds is Marokko dreigend. En er zit nog wel, misschien wel in de eerste helft, een derde goaltje aan te komen voor Marokko. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Journalisten hebben in toenemende mate te maken met intimidatie en bedreiging. Vrouwelijke journalisten helemaal. Het merendeel van de vrouwelijke verslaggevers en columnisten denkt al 2 keer na voor ze opschrijven wat ze eigenlijk zouden willen. Straks onder meer het verhaal van NRC-columnist Tara Lewis, die bakken met haat over zich heen kreeg na een column. Maar nu, ja, de grote dierentuinen van Nederland die willen zo snel mogelijk beginnen met het vaccineren tegen de vogelgriep. Er is al een vaccin dat redelijk werkt en dat zouden de dierentuinen graag zo snel mogelijk willen gebruiken. Alleen is gebruik van het vaccin in Nederland nog niet toegestaan. Ik spreek erover met Wieneke Scho, woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen. Goedemiddag, mevrouw Scho. Goedemiddag. U wilt niet langer wachten, u wilt meteen prikken. Nou ja, liever vandaag dan morgen. Want er is een vaccin wat goed genoeg werkt, in ieder geval voor onze diersoorten. En we voelen toch wel heel erg de zorgplicht. En ja, vogelgriep is here to stay. Het gaat niet meer weg. Dus we zullen echt wel snel moeten doorpakken nu. Ja, want wat is uw vrees voor wat er in de dierentuinen kan gebeuren? Nou, de vrees is dat er natuurlijk overal in Nederland vogelgriepuitbraken zijn. En overal in Nederland wilde vogels rondvliegen die vogelgriep hebben. En natuurlijk onze collecties zouden kunnen besmetten. Ondanks het feit dat je natuurlijk zoveel mogelijk afschermt, wat heel belangrijk is. Maar het is gewoon een hoogpathogeen virus wat vogels kunnen krijgen. En ja, dus ook onze vogels. Ja, en vaccineren zou zo'n hele dierentuin beschermen? vaccineren beschermt in ieder geval de individuele vogels in een dierentuin. En het is anders. Kijk, wij zijn geen intensieve veehouderij. We hebben gewoon individuen in de dierentuin. We weten precies wie is. En we houden natuurlijk extensief, dus weinig vogels... Mm-hmm. op een aantal vierkante meters. En dat betekent in ieder geval dat als je gedeeltelijk beschermt... want er is nog geen vaccin voor dit specifieke virus... maar als je gedeeltelijk beschermt, worden de vogels veel minder ziek... sterven de vogels niet en scheiden ze ook minder virus uit. Ja. Zeg, en andere dierentuinen in Europa, die doen het wel al, hè? Ja, een deel van de landen in Europa heeft wel toestemming gegeven... onder Frankrijk en Denemarken. En die doen het eigenlijk al sinds de uitbraken... begin van de jaren 2000, 2003, 2005. En die zijn altijd blijven doorvaccineren. En daar zijn goede resultaten zichtbaar... dat als er dan wel vogels besmet raken... zijn het over het algemeen vogels die niet gevaccineerd zijn. En de vogels die wel gevaccineerd zijn, sterven in ieder geval niet. Mm-hmm. En maken een veel minder heftig ziekteproces door. Dus we zien goede resultaten, in ieder geval in de situatie van de dierentuin... waar extensief dieren worden gehouden. En ja, dat willen wij natuurlijk ook graag. Ja, dat weet de minister. Wanneer hebt u de minister om toestemmingen gevraagd? We hebben het ministerie en de afdeling diergezondheid in maart daarover benaderd. En het is natuurlijk een complex probleem, want we hebben al eenmaal veel kippen... en ook een exportstatus. En er zijn continu uitbraken. Dus dat maakt ook de timing natuurlijk lastig. Maar we hadden natuurlijk gehoopt om voor het najaar te mogen vaccineren. Omdat in het najaar krijg je nog vaak een grotere piek van de vogelgriep. Mm-hmm. En dat is nog niet gelukt. En we hopen dat we dan in de komende tijd, de komende weken of maanden... daar wel iets over horen. Ja. Lammert, hoe staat het er inmiddels voor? Ja, nou, dieren worden net als wij ook vaak ziek. Behalve vogels, vooral zoogdieren als zeehonden, fretten, vossen en marters. En als varkens ziek worden, dan is het echt oppassen voor de mens, zeggen onderzoekers, omdat wij genetisch dicht bij het varken staan. En een mutatie die van mens op mens over weet te springen... kan zo dichterbij komen. En is dat, mevrouw Schol, ook iets waar u zich eveneens zorgen over maakt? Behalve dan de dieren in de dierentuin zelf? Nou, ja, wij houden natuurlijk niet intensief onze dieren. Dus de hoeveelheid dieren die dan eventueel besmet raakt in een dierentuin... is natuurlijk relatief laag. En dus ook relatief een lage hoeveelheid besmettingen naar andere dieren. Dus, maar de angst bij de overheid en een deel van de mensen... is natuurlijk een volgende pandemie. En dat begrijpen we heel goed. Maar juist vinden wij dat we die zorgplicht hebben naar onze dieren. En als je vaccineert, scheid je ook minder virus uit. Mm-hmm. Dus in die zin is het een win-win situatie. Maar het brengt met zich mee, dit is een hoogpathogeen virus. Wat kan muteren? Ja. En dus, als bioloog deel ik wel die zorgen. En ja, moeten we daar wilt ook niet hebben dat het bij jou in de dierentuin is gebeurd. Is vaccinatie een way out? Ja. Ja. U hebt dus al maanden geleden het ministerie, daar hebt u aan de bel getrokken. Ja. En nou hebben wij, Lammert, het ministerie van LNV ook even gebeld, gevraagd om een reactie. Wat zeggen zij? Ja, want waarom duurt het nou zo lang? Ja. Nou, een woordvoerder vertelde ons dat ze willen wachten op het onderzoek van de Universiteit Wageningen, waar onderzocht wordt wat nu het allerbeste vaccin is om in te zetten. Want het bestaande vaccin dat u nu al wilt gebruiken, dat zit daar ook bij. Eind december worden de uitslagen van die onderzoeken verwacht. Nou, dus nog even wachten. Ja, dat gaat inderdaad nog een tijdje duren. Mevrouw Schoo, snapt u dat? Heel snel, het is 1 december. Ja, oké, maar goed, dan heb je de uitslagen december, van de onderzoeken dus dat is nog. Op zich, en dan hoop ik dat die uitslagen van de onderzoeken meegenomen kunnen worden in het voorstel richting die ministers. En dat in ieder geval ook de rest van Europa, de wetenschappelijke zaken die daar zijn onderzocht in die andere dierentuinen meegewogen worden. In ieder geval de situatie rondom de dierentuinen. Ja, in Berlijn, hè, bij de befaamde Zoo, daar hebben ze de boel gesloten nu vanwege vogelgriep. Is dat iets wat u in Nederland kunt overwegen? In Nederland, we hebben net iets andere wet- en regelgeving. En dat betekent niet automatisch dat een dierentuin sluit. Dat is in Duitsland echt wel wat strenger. En bij onze dierentuinen, wij zijn allemaal geconsigneerde inrichtingen, zoals dat netjes heet. Dat betekent ook dat je veel quarantaine mogelijkheden hebt. Dus als er een uitbraak zou komen, dan kun je dieren achter de schermen halen. En dan kun je ook zorgen dat die dieren getest worden en gekeken wordt of ze vogelgriep hebben. Of dat ze herstellen en hoe snel ze herstellen. Dus er is niet een acute dreiging van een sluiting of een ruiming. Nee. Maar er moet wel snel een vaccin komen om de dieren te beschermen. Ja, en we hopen dat we het bestaande vaccin kunnen gebruiken. Ja, ik dank u wel. Wieneke Schol was dat van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen. Zometeen, Lammert, gaan we het hebben over TBS en incidenten. Ja, want zijn het eigenlijk nog wel incidenten? Of is er iets structureels aan de hand bij klinieken waar problemen zouden toenemen? Dat is er één voor feit of fictie. Nieuws. via de NOS dan. Ook Utrecht krijgt namelijk een slavernijmonument. Dat heeft de gemeente vandaag bekendgemaakt. Beeldhouwwerk wordt komende zomer aan de vooravond van Katie Cotty onthuld. Wethouder Linda Voortman daarover. Goedemiddag, mevrouw Voortman. Goedemiddag. Waarom heeft de stad Utrecht besloten tot zo'n monument, een slavernijmonument? Ja, wij hebben vorig jaar hebben we onderzoek laten uitvoeren. En daaruit bleek dat Utrecht nauw verbonden was met koloniale handel en slavernij. Nou, dat is natuurlijk een geschiedenis waar je niet trots op bent als stad. Maar dan is het extra belangrijk dat je het erkent. En ja, dat je ook het historisch besef over dat verleden vergroot. En een monument is één van de dingen die daarbij helpt, denken wij. Dus vandaar dit monument. Het was ook een motie uit de gemeenteraad trouwens. Ja, waar komt het te staan en hoe gaat het eruit zien? Weet u dat al? Ja, het komt te staan in het Griftpark. En het Griftpark, dat is een mooi grote park dat we hier hebben, vlakbij het centrum van Utrecht. En er is ook voldoende ruimte om ook grote groepen zoals bewoners en ook leerlingen van scholen het verhaal over het slavernijverleden te laten horen. En ook om de jaarlijkse Kitty Kotti-viering te houden. En op die manier denken wij dat we goed kunnen werken aan bewustwording. Ja, dat is de plek. Maar hoe het eruit gaat zien, kunt u dat dan... Dat kan ik ook vertellen. Het is een ontwerp van Patricia Kaarsenhout. En het, is, het heeft de vorm van een driehoek. Dat verwijst naar de driehoekshandel tussen Europa, Afrika en Amerika. En op het ontwerp zijn ook figuren uit een Afrikaanse legende te zien die aan slavernij ontsnappen door een magische tocht terug over de oceaan. En er zullen ook verschillende verhalen van vlucht en verzet in het, bij het monument te beluisteren zijn. Ja. Nou is er, mevrouw Voortman, op het moment veel discussie, hè, over de manier waarop de staat in december, hè, dus over een paar weken, excuses wil gaan maken voor de slavernijtijd, voor wat er allemaal gebeurd is. Is het nou toeval dat u met deze mededeling kunt komen op dit moment? Is daar een parallel te trekken? Nou, het is, wij zijn hier al een tijd mee bezig. We hebben vorig jaar in februari hebben we excuses aangeboden. En de motie die legt er ook al een tijd. En wij willen graag het monument onthullen tijdens Kitty Kotti. Dus op 30 juni 2023. Maar ja, een parallel die je zou kunnen trekken. Hè, kijk, dat hele proces, hè, het moment naar excuses toe. Maar ook daarna de uitvoering. Hè, want hoe ga je dan daadwerkelijk ook betekenis geven aan de woorden die je hebt? Ja, wat daar echt cruciaal bij is, is dat je ja, ook steeds nazaten van tot slaafgemaakten, dat je die echt heel nadrukkelijk hierbij betrekt. Hè. Het is een proces van erkenning. En dat doe je ook door samen met hun vorm te geven, nou, zowel bij het moment van excuses, maar ook zo'n monument van hoe zij het graag willen hebben. En dat hebben wij dus steeds heel nadrukkelijk gedaan. Ja. En ja, ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Oké, okay. Komende zomer dus een monument in het Griftpark in Utrecht. Dank u wel. Linda Voortman was dat, de wethouder in Utrecht. Het verkeer naar Robert. 430 kilometer file in het land, nog steeds druk bij Rotterdam. En de meeste vertraging ook nog steeds bij Amsterdam. Want daar is de Koentunnel dicht. Richting Rotterdam komen er vanuit Zaanstad. En dat geeft grote problemen op de A10 Noord. Daar is het verkeer behoorlijk vastgelopen. Hou rekening met zeker een half uur tot drie kwartier vertraging daar. Verder file op de A15 Europoort Rotterdam. Bij Rozenburg een kapotte vrachtwagen, half uur vertraging daar. En werkzaamheden op de A28 Amersfoort Groningen. Bij Nieuw-Leuzen 9 kilometer file met 20 minuten vertraging. Wij kijken met een half oog mee naar die wedstrijden. Maar never a dull moment, Krijnschuitmaker. Canada Marokko. Nee, mag je wel zeggen. Het is inderdaad een hele leuke wedstrijd. Want Canada heeft gescoord. Het is 1-2 geworden. En een eigen doelpunt, dat alweer wel. Maar het was Sam Adekugbe aan de linkerkant die een fantastische loopactie had. Daarna wilde hij de bal voorgeven. En op dat moment dat de bal bij de eerste paal kwam, stak Aguert zijn been uit. Speler van West Ham United. Speelt voor Marokko. En die werkte de bal zo achter zijn eigen doelman, Yassine Bounou. Enige averij opgelopen dus door de Marokkanen. Vlak voor rust. Nog 2 minuten te gaan. Canada doet wat terug. Er staat nog wel 2-1 voor Marokko. Nou, Chris. Ja, ik zou zeggen, kom daar maar eens overheen. Ja, iets andere als het wedstrijd bij jou. Dan wordt er al gescoord hoor. Ja. Dus dan stond het 3-3, maar helaas. Het is 0-0 nog steeds bij Kroatië, België. België heeft het heel moeilijk met dat trage tempo. Kroatië paast gewoon beter. Hoewel, één grote mogelijkheid gezien. 2 minuten geleden de eerste soepele aanval van de Belgen over de flanken. Een voorzet van Den Donker vanaf de rechterflank. Bij de eerste paal was het de kleine Dries Mertens die de bal net niet vaart genoeg mee kon geven. En dus de tweede grote kans voor Mertens. Want in een eerdere fase schoot hij al uit kansrijke positie over. En aan de andere kant toch op Brozovic gezien. Livaja namens Kroatië. Kroatië dat natuurlijk genoeg heeft aan een gelijkspel. De Belgen moeten winnen. Zonder echte spitsen. Lukaku bijvoorbeeld. Dat is echt de targetman van de Belgen. Al sinds augustus geen volle wedstrijd meer weten te spelen. Vaak geblesseerd geweest, nu 9 minuten gemaakt tegen Marokko. En dat is het dan. En Batshuayi, zijn vervanger, ook niet binnen de basis 11. Misschien dat die wat kunnen gaan doen. Of misschien wel Eden Hazard. België moet wat gaan proberen tegen de Kroaten. Maar het staat nog steeds in de slotfase van de eerste helft. 0-0. Oké, misschien dat iemand ze dat zo meteen in de rust kan vertellen. Goed. Feit of fictie? Het gaat vandaag over TBS-kliniek. Daar hebben we wat over uitgezocht, Lammert. Ja, want gisteren gebeurde namelijk dit. Een TBS'er uit de pompkliniek in Nijmegen, die vandaag was ontsnapt aan zijn begeleider, zou een 27-jarige vrouw in Soest hebben neergestoken. Ja, het lijkt wel alsof je heel veel hoort, hè, de laatste tijd over incidenten in en rondom TBS-klinieken. Ja, dat lijkt inderdaad zo, maar is dat ook zo? Nou, begin november nog stak een TBS-patiënt uit de kliniek Veldzicht in Balkbrug een therapeuten dood en verwondde hij 2 medewerkers. In juni ontsnapten uit de pompenkliniek in Nijmegen 2 TBS'ers, waarvan 1 nog altijd voortvluchtig is. En volgens de Telegraaf is het aantal geweldsincidenten tussen TBS'ers de afgelopen 5 jaar verdubbeld. Nou, er is dus wel het een en ander aan de hand in en rondom die kliniek. Maar klopt het ook wat de Telegraaf zegt, dat het geweld tussen TBS'ers onderling de afgelopen 5 jaar is verdubbeld? Ja, daarvoor hebben we navraag gedaan bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. En inderdaad, het aantal geweldsincidenten tussen TBS'ers is verdubbeld. In 2017 ging het nog om 11 incidenten. En in 2021 waren dat er 22. Ja, dat is een verdubbeling. Dus is het een feit wat de Telegraaf zegt? Ja, dat klopt. Maar dit zijn niet de enige cijfers die we van het ministerie kregen. Er is namelijk wel wat nuance aan te brengen in het aantal incidenten in en rondom TBS-klinieken. Ondanks dat we veel horen over ontsnappingen en agressie tegen personeel, zijn die aantallen niet toegenomen. Over wat voor cijfers gaat het dan? Nou, in 2017 waren er 14 geweldsincidenten tegen personeel. In 2021 waren dat er 8. En wat betreft ontsnappingen moeten we onderscheid maken tussen ontsnappingen uit de kliniek en ontsnappingen tijdens het verlof. In 2017 was er wel geteld 1 ontsnapping uit een TBS-kliniek. En in 2021 ontsnapte geen 1 patiënt. Wat betreft ontsnappingen tijdens verlof kan het ministerie alleen zeggen dat van de jaarlijks gemiddeld 70.000 verlofbewegingen er bij 0,01% iets misgaat. Pogingen tot ontsnappingen zijn ook redelijk gelijk gebleven. In 2017 was dat er 1, 2018 waren het er 3 en in 2021 opnieuw 1. Oké, dus rondom die klinieken valt het dus wel mee. Neemt niet weg dat het geweld tussen de cliënten onderling is toegenomen, maar waar gaat het dan op mis? Ja, daarover spraken we met TBS-advocaat Jan Jesse Lieftink. Volgens hem gaat er een hoop mis op de werkvloer van de klinieken. Normaal gesproken, als je kijkt naar een carrière in de zorg, dan zou je eigenlijk moeten eindigen, hè, als je dus al je bagage hebt verzameld, zou je dus eigenlijk moeten eindigen in een TBS-kliniek. Maar het tegenovergestelde is waar. Mensen beginnen in een TBS-kliniek. Oké, maar dan zou je zeggen, dan staat er verkeerd personeel op de vloer? Ja, inderdaad. En de TBS-advocaat die snapte ook wel dat er dan het een en ander mis kan gaan, want die werkdruk die is erg hoog. Als ik al kijk naar zeg maar, hoe ik daarin af en toe de zeilen moet bijzetten, dan kan ik me voorstellen, mensen die daar iedere dag in werken, dat is nog wel een keer 10. Zeg maar. Ja, hoge werkdruk, te laag opgeleid personeel is geen goede combinatie. Nee, en volgens Lieftink is er dan ook nog 1 belangrijke vraag voor dit kabinet. Hoe kunnen we nou zorgen dat het niveau van de zorg, die Champions League waar we over hebben, dat daar dus ook mensen werken die ook op Champions League niveau waardig functioneren. Oké, maar we hadden niet zo'n andere feit of fictie dan anders. Het antwoord hoorden we al aan het begin, maar laten we het toch nog een keer herhalen. Het aantal geweldsincidenten tussen TBS'ers de afgelopen 5 jaar is verdubbeld. Ja, dat is echt een feit. Oké. Vrouwelijke journalisten hebben in overgrote meerderheid te maken met intimidatie, met agressie. En daardoor kunnen ze niet veilig hun werk doen. Voelen ze zich ook niet vrij om te publiceren wat ze willen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Persveilig. Net gepubliceerd, Lammert, nog een keer, cijfers. Ja, wat zijn hierover de cijfers? Nou, maar liefst 8 op de 10 vrouwelijke journalisten heeft de laatste 5 jaar te maken gehad met agressie, intimidatie en bedreiging. INO Research heeft in opdracht van Persveilig onderzoek gedaan onder bijna 300 vrouwelijke journalisten. De helft van hen zegt dat deze onveiligheid de afgelopen jaren sterk is toegenomen. En ook zeggen nog eens 6 op de 10 vrouwen dat dit hun journalistieke werk beïnvloedt. Nou, op dit moment is in Amsterdam een bijeenkomst over dit onderwerp. En Tara Lewis doet haar verhaal. Zij kon helaas nu niet de zaal even uit, want ze is zelf aan het woord. Maar we konden haar toch eerder al even spreken. Zij schreef eerder dit jaar een column voor NRC over de roze kameraden en agendeerde de homohaat bij een deel van de Feyenoord-aanhang. En toen liep haar telefoon vol met intimidaties. Berichten van een psychiatrische instelling dat ik met spoed wil worden teruggebeld. Inschrijvingen bij Forum voor Democratie, PVV en Fidesz in Hongarije. Het begon een beetje op donderdag. En toen vrijdagavond stond er een politieagent, de wijkagent, voor de deur. En die zei, ja, we moeten je adviseren om niet meer thuis te slapen. Want we hebben berichten gekregen dat ze vanavond bij je huis willen langskomen om brand te stichten en je ruiten in te gooien. En dat vond ik wel zelf een beetje een dieptepunt. Ja, dat was het verhaal van Tara Lewis. Peter Tevelde, projectleider van Persveilig. Kom wel even de zaal uit daar in Amsterdam. Goedemiddag, Peter. Ja, goedemiddag. Wat een triest... Ik sta inderdaad in het zaaltje daarnaast. Ja, wat een triest verhaal van Tara hier. Maar niet het enige, denk ik, wat vanmiddag voorbij komt. Nee, zeker niet. Tara is echt op dit moment is aan het praten in de zaal. Dus ik mis dat verhaal. Maar dit is geen uitzondering helaas. En dat vermoeden we natuurlijk al. Dat wisten we ook wel. We hebben als Persveilig, we zijn echt een platform dat zich bezig had met veiligheid voor journalisten. We hebben een meldpunt. Daar komen ook veel vrouwelijke journalisten vaak voorbij om te zeggen wat hun is overkomen en ook dat ze hulp nodig hebben. Ja, maar toch vonden jullie het van belang om dat ook in kaart te brengen, hè? Om ook specifiek de veiligheid van vrouwelijke journalisten te agenderen. Ja, omdat we dat niet eerder hebben gedaan. We hebben vorig jaar een groot onderzoek gedaan onder alle journalisten. En daaruit bleek wel, er zitten wat verschillen tussen mannen en vrouwelijke journalisten. En dus wilden we dat gaan onderzoeken. En natuurlijk ook om daar vervolgens mee aan de slag te gaan. Kijk, wat bijvoorbeeld een groot verschil is met het onderzoek van vorig jaar onder alle journalisten. Mm-hmm. Was dat daar kwam veel meer uit, bijvoorbeeld, dat mensen ook face-to-face, dus op straat, bedreigd worden. Als ik nu kijk naar dit onderzoek onder vrouwelijke journalisten, zie je dat een overgrote meerderheid te maken heeft met online bedreigingen. Veel meer dan op straat. En juist die online bedreigingen, daar moeten we wel wat mee. Want vrouwen zijn daar ook veel kwetsbaarder in. Ook als we kijken naar het onderzoek, wat vrouwen dan om hun oren krijgen. Kijk, het gaat niet over hun verhalen. Integendeel, het gaat over hunzelf als vrouw zijn. Dus het is seksueel intimiderend, discriminerend. Echt op hun vrouw zijn worden ze aangevallen. Dat heet misogynie met een moeilijk woord. Dat heeft daarmee te maken. En vrouwen zijn daar kwetsbaarder in. Wat bedoel je daarmee? Dat het dichterbij komt? Nou, dit komt heel dicht, dichtbij. Mm-hmm. En dat zien we dus nu ook in het onderzoek. Dat echt een groot deel van de vrouwelijke journalisten die hiermee te maken heeft gehad, hier ook echt last van heeft gekregen. Ja. Niet zozeer last in de fysieke wereld met deze personen, maar wel gewoon er zelf last van gekregen. Dus echt klachten van gekregen. Geestelijk, maar ook lichamelijk. Ja. Zeg, en het beïnvloedt dus ook de manier hoe ze hun werk uitvoeren. Hè? Dus moet je dat zelfcensuur noemen? Dat ze denken van, nou, ik weet niet, dit wil ik eigenlijk schrijven, dit wil ik eigenlijk berichten, maar ik doe het maar niet. Of ik schrijf het anders op, of ik bericht er anders over. Bepaalde onderwerpen mijden, inderdaad. Zeggen, nou ja, ik ga daar maar niet over publiceren, want dan weet ik, er komt weer een storm over me heen. Andere woorden kiezen. Zelfs vrouwelijke journalisten die van social media zijn afgegaan, of nadat ze iets gepubliceerd hebben, hun social media accounts maar eventjes laten liggen. Er maar niet op kijken, omdat je weet dat er een storm over je heen komt. En het heeft dus ook wel degelijk gevolgen voor de persvrijheid in ons land. Want als er journalisten zijn, en in dit geval een vrouwelijke journaliste, als die besluiten om bepaalde onderwerpen maar te mijden, om andere woorden te kiezen, dus zich niet meer vrij te voelen om als journalist te werken, ja, dan tast dat de vrijheid van de media in Nederland ook aan. Mm-hmm. En dan krijgen de mensen hun zin, hè, die dit allemaal doen. Zeg, wat kunnen werkgevers, wat kunnen mediabedrijven, omroepen, kranten, wat kunnen die doen om hun medewerkers, om journalisten, om vrouwelijke journalisten te beschermen hierin? Ja, heel belangrijk daarin. Laat ik één voorbeeld nemen. We hebben een tijdje geleden dat filmpje van Forum voor Democratie gezien over de rioolratten ontmaskerd, zoals ze zeiden. Ja. Dat ging over een journalist van Hart van Nederland, hè, Merel Ek. Waarbij de werkgever onmiddellijk stappen heeft gezet. En een van die stappen die Hart van Nederland heeft genomen was iemand anders op de redactie